أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسول ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَإِذْ هَانِ صَرَفْنَا يُنَلْمِشْتِ اِلَيْكَ سَنَا نَفَرًا bir grubu minel cinni cinlerden يَسْتَمِعُونَ dinlemek üzere el-Kur'an'ı Kur'an'ı فَلَمَّا böylece o zaman hadarahu onun huzuruna geldikleri zaman قَالُوا dediler ki اَنْسِتُوا kulak verin فَلَمَّا sonra قُضِيَ bitirince وَلَوْ döndüler ila قَوْمِهِمْ kavimlerine مُنْذِر۪ينَ uyarıcılar olarak. Hani cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana yöneltmişti. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman dediler ki kulak verin, sonra bitirince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Kalu dediler ki ya kavmena, ey kavmimiz, inna gerçekten biz semi'ana dinledik, kitaben bir kitap, unzile indirilen, min ba'di sonra, Musa'dan, musaddikan doğrulayan, lima beyne yedeyhi, kendinden öncekileri, yehdi ileten ilal hakkı hakka ve ilal tariqi yola mustakimin dosdoğru. Dediler ki ey kavmimiz, gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ya kavmena, ey bizim kavmimiz, ucibu icabet edin, da'iye davet edene, Allah'a ve aminu iman edin bihi ona. Yaghfir lekum bir kısmını bağışlasın, min zunubikum günahlarınızdan, ve yucirkum sizi kurtarsın, min azabin bir azaptan, elimin acıklı bir azaptan. Ey kavmimiz, Allah'a davet edene icabet edin ve ona iman edin. Günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi acıklı bir azaptan kurtarsın. وَمَنْ كِمْ لَا يُجِيبْ icabet etmezse da'iye davet edene, Allah'a feleyse değildir bir mu'cizin aciz bırakacak fil ardi yeryüzünde, وَلَيْسَ yoktur lehu ona ondan, مِنْ دُونِهِ ondan başka. اَوْلِيَاءُ veliler, اُولَٰئِكَ işte onlar fi dalalin bir sapıklık içindedirler, mubinin apaçık. Kim Allah'a davet edene icabet etmezse artık o yeryüzünde aciz bırakacak değildir ve onun ondan başka velileri yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Batn-ı Nahle denilen yerde Kur'an okurken cinler peygamberin yanına gelmişler. Onun Kur'an okuduğunu duyunca birbirlerine susun demişlerdi. Onlardan biri Zevbe'adır. Bunun üzerine Allah-u Teala 29. ayetten itibaren 32. ayete kadar olan bölümü indirmiştir. Elem yarau, peki görmezler mi? Ennallâhe, şüphesiz ki Allah, ellezî halaka, yaratmış semavati göklerle vel ardi yeri. vel arda yeri. Ve lem ya'ye yorulmamış bi halkihinne yaratmaktan dolayı bi kader bi kadirin kadir olduğunu ala yuhyiye ala yuhyiye diriltmeye de el mevta ölüleri bela evet innehu muhakkak ki o ala kulli her şeyin şeye kadirun güç yetirendir. Peki göklerle yeri yaratmış, göklerle yeri yaratmış ve onları yaratmaktan dolayı yorulmamış olan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmezler mi? Evet, muhakkak ki o her şeye güç yetirendir. Geçen ayetler cinlerden bir grubun gelip Kur'an'ı dinlemesi ve ilahi davetin azameti karşısında doğruyu görüp anlaması, sonra da iman edip kendi cinslerine bu hakikati tebliğe çalışması konu edilmekte ve böylece cinlerden çok üstün yaratılan insanlardan çoğunun hala hakkın ışığına gözlerini kapalı tutmaları hayretle karşılanmaktadır. Arkasından İnsanoğlunun aklını harekete geçirmek için göklerin ve yerin yaratılması delil gösteriliyor ve ahiret aleminden uyarıcı ve düşündürücü bir tablo gözler önüne konuluyor. وَيَوْمَ günde يُعْرَدُ sunulacakları اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki keferu kafir olanlar alennari ateşe eleyse değilmiş hâze bu bil hakkı gerçek. Kalu derler bela evet. Ve Rabbina Rabbimize and olsun. Kalu dedi fezûku öyleyse tadın azabı azabı. Bima dolayı kuntum ettiklerinizden tekfuruna inkar ettiklerinizden. Kafirler ateşe sunulacakları günde bu gerçek değilmiş. Onlar Rabbimize and olsun evet derler. Öyleyse inkar ettiklerinizden dolayı azabı tadın dedi. Fasbir artık sen sabret. Kema gibi sabaru sabrettikleri gibi azim sahipleri miner resulü resullerden. Ve la testacil acele etme lehum onlar için de ke ennehum onlar yevme gün yarauna gördükleri ma yuadune tehdit edildikleri şeyi. Lem yelbesu yaşamışlar illa ancak yalnızca saaten bir saati kadar menneharın sanki gündüzün belağı bir tebliğidir. Fehel yuhleku artık helak edilir mi illa başkası el kavmu topluluğundan fasikun fasıklar topluluğundan. Artık sen sabret. Resullerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi onlar da onlar için de acele etme. Onlar tehdit edildikleri şeyi gördükleri gün sanki gündüzün yalnızca bir saati kadar yaşamışlardır. Bir tebliğdir artık fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi ki? Ahkaf suresine Kur'an'ın aziz ve hakim olan Allah'tan indirildiği konu edilerek başlandı ve bu kitabın her yönüyle yönlendirici, doğru yolu gösterici ve kalpleri aydınlatıcı ilahi bela olduğu belirtilerek süre noktalandı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.